महाभारत भीष्म पर्व विंशोध्याय। दोनों सेनाओं की स्थिति तथा कौरव सेना का अभियान। धृतराष्ट्र उवाच सूर्योदय संजय केन पूर्वम युयुत्सवो हृष्यमाणा इवासन मामका वा भीष्म नेत्रा समीपे पांडवा वा भीम नेत्रास्तदानिम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय सूर्योदय के समय किस पक्ष के योद्धा युद्ध की इच्छा से अधिक हर्ष का अनुभव करते हुए जान पड़ते थे? भीष्म के नेतृत्व में निकट आए हुए मेरे सैनिक अथवा भीमसेन की अध्यक्षता में आने वाले पांडव सैनिक, उस समय कौन अधिक प्रसन्न थे? केषां जघन्यौ सोम सूर्यौ सवायुः केषां सेनां स्वापदाश्चाभसन्त केषां यूनां मुखवर्णां प्रसन्ना सर्वं येतद्रोहि तत्त्वं यथावत। चंद्रमा सूर्य वायु किनके प्रतिकूल थे, किनकी सेना की ओर देखकर हिंसक जंतु भयंकर शब्द करते थे, किस पक्ष के नवयुवकों के मुख की कांति प्रसन्न थी, ये सब बातें तुम मुझे ठीक ठीक बताओ। संजय उवाच उभे सेने तुल्यमिवोपयाते उभे व्यूहे हृष्ट रूपे नरेन्द्र उभे चित्रे वनराजे प्रकाशे तथैवोभे नागर था स्वपुरे। संजय बोले, नरेंद्र दोनों ओर की सेनाएं समान रूप से आगे बढ़ रही थी। दोनों ओर के व्यूह में खड़े हुए सैनिक हर्ष से उल्लसित थे। दोनों ही सेनाएं वन श्रेणियों के समान आश्चर्य रूप प्रतीत होती थी और दोनों ही हाथी रथ और घोड़ों से भरी हुई थी। उभे सेने बृहत्यो भीम रूपे तथैव उभे भारत दुर्विसह्ये तथैव उभे स्वर्ग जयाज श्रेष्ठे तथैव उभे सत्पुरुषोपद्रुतुष्टे। भारत दोनों ओर की सेनाएं विशाल भयंकर और दुस्सह थी, मानो विधाता ने दोनों सेनाओं को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही रचा था। दोनों में ही सत्पुरुष भरे हुए थे। पश्चान्मुखा कुरवो धार्तराष्ट्रास्थिता पार्था प्रांगमुखा योष्यमाना दैत्रेन्द्र सेनेव च कौरवाणां देवेन्द्र सेनेव च पांडवानां। आपके पुत्र कौरवों का मुख पश्चिम दिशा की ओर था और कुंती के पुत्र उनसे युद्ध करने के लिए पूर्वाभिमुख खड़े थे। कौरव सेना दैत्यराज की सेना के समान जान पड़ती थी और पांडव वाहिनी देवराज इंद्र की सेना के तुल्य प्रतीत होती थी। चक्रे वायु पृष्ठतः पांडवानां धार्तराष्ट्रांशपादपदा व्याहरन्त गजेन्द्राणां मदगंधाश्च तीव्रान् न सेहिरे तव पुत्रस्य नागाः। पांडव सेना के पीछे की ओर से हवा चल रही थी और आपके पुत्रों की ओर देखकर हिंसक जंतु बोल रहे थे। आपके पुत्र की सेना में जो हाथी थे वे पांडव पक्ष के गजराजों के मदों की तीव्र गंध नहीं सहन कर पाते थे। दुर्योधनो हस्तिनम पद्मवर्णम सुवर्ण कक्षम जालवंतम प्रभिन्नम समाथितो मध्यगत कुरूणाम संतुयमानो वंद भिर्माग्धैश्च। दुर्योधन कमल के समान कांति वाले मदस्रावी गजराज पर बैठकर कौरव सेना के मध्य भाग में खड़ा था। उसके हाथी पर सोने का हौदा कसा हुआ था और पीठ पर सोने की जाली बिछी हुई थी। उस समय बंदी और मगधजन उनकी स्तुति कर रहे थे। चंद्रप्रभम श्वेतमथात पत्रम सौवर्ण सृग्भ्राजति चोत्तमांगे तम सर्वत शकुनी पर्वतीय सार्धम गांधार याति गांधार राज। उसके मस्तक पर चंद्रमा के समान कांतिमान श्वेत छत्र तना हुआ था और कंठ में सोने की माला सुशोभित हो रही थी। गांधार राज शकुनी गांधार देश के पर्वती योद्धाओं के साथ आकर दुर्योधन को सब ओर से घेर कर चल रहा था। भीष्मोग्रत सर्व सैन्यस्य वृद्ध श्वेत छत्र श्वेत धनु सखड्ग श्वेतोष्णेश पांडुरेण ध्वजेन श्वेतैरश्वैः श्वेत शैल प्रकाशैः। हमारी संपूर्ण सेना के आगे बूढ़े पितामह भीष्म थे। उनके सिर पर श्वेत रंग की पगड़ी थी और श्वेत वर्ण का ही छत्र तना हुआ था। उनके धनुष और खड्ग भी श्वेत ही थे। वे श्वेत शैल के समान प्रकाशित होने वाले श्वेत घोड़ों और श्वेत ध्वज से सुशोभित हो रहे थे। तस्य सैन्य धार्तराष्ट्रस्य सर्वे बालिकानाम् एकदेशस्थलच्च ये चाम्बष्ठा क्षत्रिया ये च सिंधो तथा सौवीरा पंच नदाश्च सूरा। उनके सेना में आपके सभी पुत्र बाल्हिक सेना का एक अंश शल और अम्बष्ठ सौवीर सिंधु तथा पंचनद देश के सूरवीर क्षत्रिय विद्यमान थे। सोनै है रुक्म रथो महात्मा द्रोणो धनुष पाणिर दीन सत्व आस्ते गुरु प्रायस सर्वराज्ञां पश्चात् च भूमिन्द्रैवाभियाति। उनके पीछे प्राय समस्त राजाओं के गुरु उदार हृदय वाले महामना द्रोणाचार्य हाथ में धनुष लिए लाल घोड़ों से जुते हुए सुवर्णमय रथ में बैठकर भूमिपाल की भांति युद्ध के लिए जा रहे थे। वार्ध छत्रे सर्व सैन्यस्य मध्ये भूरिस्रवा पूर मित्रो जयश्च साल्वामस्या केकयाश्चेति सर्वे गजाली कई भ्रातरो यो समानः। वृद्ध छत्र का पुत्र जयद्रथ भूरिस्रवा पुरोमित्र जय साल्व और मत्स्यदेशी क्षत्रिय तथा सब भाई केकय राजकुमार युद्ध की इच्छा से हाथियों के समूहों को साथ ले संपूर्ण सेना के मध्य भाग में स्थित थे। सारद्वतश्चोत्तर धुर महात्मा महेश्वासो गौतमश्चत्रयोधी शकै किरातै यवनै प्रहल्वलैश्च सार्धं चमुमुत्तरतो भियाति। महान धनुर्धर और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले गौतम वंशी महामना कृपाचार्य गुरुतर भार ग्रहण करके शक किरात यवन तथा पल्लव सैनिकों के साथ कौरव सेना के बाएं भाग में होकर चल रहे थे। महारथ विष्णु भोजय सुगुप्तम सुराष्ट्र कैवीरहितैरात्तशस्त्रैः बृहद् बलम कृतवर्माभिगुप्तम बलम तदीयम दक्षिणेनाभियाति। हाथ में हथियार लिए सुशिक्षित सुराष्ट्र देशीय वीरों तथा विष्णु और भोज वंश के महारथियों द्वारा पालित विशाल सेना कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित होकर आपकी सेना के दाहिने भाग से होकर युद्ध के लिए यात्रा कर रही थी। संसप्तकानाम अयुतम रथानाम मृत्युंजयो वार्जुनस्येति श्रेष्ठाः येनार्जुनस्तेन राजन् कृतास्त्राः प्रयातारस्त्रेम त्रिगर्ताश्च शूराः। या तो हम अर्जुन पर विजय प्राप्त करेंगे अथवा हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके 10,000 संसप्तक रथी तथा बहुत से अस्त्रवेत्ता त्रिगर्त देशीय सूरवीर जिस ओर अर्जुन थे उसी ओर जा रहे थे। साग्रम शतसहस्त्रम तु नागानम तव भारत नागे नागे रथ शतम शतमस्वारथे रथे। भारत आपकी सेना में 1,00,000 से अधिक हाथी थे। एक एक हाथी के साथ 100-100 रथ थे और एक एक रथ के साथ 100-100 घोड़े थे। अश्वे स्वे दस धानुष्का धानुष्के सतचर्मिण एवं व्यूढ़ान्यनेकानि भीष्मेण तव भारत। प्रत्येक अश्व के पीछे 10-10 धनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धर के साथ 100-100 पैदल सैनिक नियुक्त किए गए थे जो ढाल तलवार लिए रहते थे। भरत नंदन, इस प्रकार भीष्म जी ने आपकी सेनाओं का व्यूह रचना की थी। संभ्युष्यमान संभ्युषम दैवम गांधर्वमासुरम दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्म शांत नवोग्रणी महारथौघ विपुल समुद्र इव घोषवान भीष्मेण धार्तराष्ट्राणां योह प्रत्यमुखोद युधि। शांतनु नंदन सेनापति भीष्म प्रत्येक दिन मानुष दैव गांधर्व और आसुर प्रणाली के अनुसार व्यूह रचना करके सेना के अग्रभाग में स्थित होते थे। भीष्म द्वारा रचित कौरव सेना का वह व्यूह महारथियों के समुदाय से संपन्न हो समुद्र के समान गर्जना करता था। युद्ध में उसका मुख पश्चिम की ओर था। अनंतरोपाध्वजनी नरेन्द्र भीमा त्वदीयान तु पांडवानां ताम चैव मन्ये बृहतिं दुष्प्रसरसां यस्या नेता केशवाचार्जुनस्य। नरेन्द्र, आपकी सेना अनंत रूप वाली एवं भयंकर थी, पांडवों की वैसी नहीं थी, परंतु मैं तो उसी सेना को विशाल और दुर्जय मानता हूँ जिसके नेता साक्षात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि सैन्य वर्णने विंशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में सैन्य वर्णन विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ।